بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tunaendelea na darasa yetu ya Asiratu Nabawiya kupitia kitabu Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin cha Sheikh Muhammad Afifi Al-Bajuri al-ma'ruf bi Sheikh Al-Khudhari rahimahullahu ta'ala. Kwa bado tuko kwenye tukio la vita vya Al-Khandaq au Al-Ahzab. Tutaendelea na sehemu walamma balaghat hadhihi al-akhbar Rasul Allah sallallahu alayhi wasallam. Nabda min huna. Iqra ayuha al-qari' barakallahu fik. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال العلامة محمد الخضري بك رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله وغفر الله لنا ولشيخه وله ولشيخنا ولمشايخه. ولما بلغت هذه الأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل مسلمة بن أسلم في مئتين وزيد بن حارثة في 300 لحراسة المدينة خوفا على النساء والذراري، وأرسل الزبير بن العوام يستجلي لهم الخبر. فلما وصلهم وجدهم حانقين يظهر على وجوههم الشر، ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين أمامه، فرجع وأخبر الرسول بذلك. وهناك اشتد وجل المسلمين وزلزلوا زلزالا شديدا، لأن العدو جاءهم من فوقهم ومن أسفل منهم، وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وظنوا بالله الظنون. وتكلم المنافقون بما بدا لهم، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يرسل لعيينة بن حصن ويصالحه على 300 المدينة لينسحب بغطفان، فأبى الأنصار ذلك قائلين: إنهم لم يكونوا ينالون منا قليلا من ثمارنا ونحن كفار، أفبعد الإسلام يشاركوننا فيها؟ وإذا أراد الله العناية بقوم هيأ لهم أسباب الظفر من حيث لا يعلمون. فانظر إلى هذه العناية من الله للمستمسكين بدينه القويم. جاء نعيم بن مسعود الأشجعي وهو صديق قريش واليهود ومن غطفان، فقال: يا رسول الله، إني قد أسلمت وقومي لا يعلمون بإسلامي، فمرني بأمرك حتى أساعدك. فقال: أنت رجل واحد، وماذا عسى أن تفعل؟ ولكن خذل عنا ما استطعت، فإن الحرب خدعة. نعم. يقول رحمه الله تعالى: ولما بلغت هذه الأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكاتي خبره زلبهم فكي أمتوم والله صلى الله عليه وسلم، أرسلت مسلمة ابن أسلم في 200 ألمتوما أو ألمبليكا مسلمة ابن أسلم فموجا نواتمي أميلي في 200 فموجا na watu 200. Wa Zaid ibn Harithata fi 300 bi hirasati al-Madina, na akamtuma Zaid ibn Haritha pamoja na watu 300 kwa ajili ya kuilinda Madina. Khawfan 'ala an-nisa'i wadh-dharari, kwa ajili ya kuogopea wanawake na watoto wadogo. Yani habari za kuvunjwa ahadi kwamba Bani Quraidha wamevunja ahadi walioingia na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kutoshirikiana na maadui. Walipoivunja ahadi hii na wakawa tayari wanataka kuvamia mji wa Madina kutokea upande wa kusini, Mtume sallallahu alaihi wasallama akamtuma Maslama ibn Aslama akiwa pamoja na kikundi cha watu 200, pia akamtuma Zaid ibn Haritha akiwa na watu 300 kwa ajili ya kwenda kuilinda Madina kwa kuogopea juu ya watoto, wanawake na watoto. Wa arsala Zubair ibn al-Awwam, na akampeleka vile vile, akampeleka Zubair ibn al-Awwam yastajli lahu al-khabar, anamchunguzia yeye habari. Yastajli lahu al-khabar, anamchunguzia yeye habari. Radiyallahu anhum, akawatuma masahaba hawa, lakini kazi az-Zubair ibn al-Awwam ilikuwa ni kwenda kuchunguza habari. Falamma wasalahum, wakati alipowafikia wao au alipofika kwao, wajadahum haniqin, akawakuta wao hali ya kuwa ni wenye hasira. Haniqin, hali ya kuwa ni wenye hasira. Yadhharu ala wujuhihim ash-sharr, inadhihiri shari juu ya nyuso zao. Yadhharu ala wujuhihim ash-sharr, inadhihiri juu ya nyuso zao shari, au inadhihiri shari juu ya nyuso zao. Wanalu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam walmuslimin amamahu, na wakamtukana mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, na wakawatukana waislamu mbele yake Zubair. Ikawa mtume sallallahu alaihi wasallam atukanwa pale na waislamu watukanwa na hawa mayahudi. Wanalu min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam walmuslimina amamahu, na wakamtukana mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam pamoja na waislamu mbele zake. Faraja wa akhbara ar-rasula sallallahu alaihi wasallam bidhalik, akarejea az-Zubair ibn al-Awwam na akamwelezea mtume sallallahu alaihi wasallam hilo, lakini akamwelezea jambo hilo mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba rasulullah, mimi nimefika kwa bani Quraidha na nimewakuta wakikutukana wewe, wakikutukana waislamu, wamekasirika. Akaelezea habari ile aliyoikuta kule. Wa hunaka shtadda wajalu almuslimin, wa hunalika, na kutokea hapo na hapo, ishtadda wajalu almuslimin, ilizidi hofu ya waislamu, ile hofu ya waislamu ikazidi. Wazulzilu zilzalan shadida, na wakatingishwa kutingishwa kukubwa. Wazulzilu, na wakatingishwa zilzala shadida, kutingishwa kukubwa. Lianna al-aduwa jaahum min fawqihim, kwa sababu adui amewajia wao kutokea juu yao. Wa min asfala minhum, na kutokea chini yao. Kutokea juu ni haya makundi mbalimbali yaliyojikusanya, bali nadhir ya Bani Asad, Makuraish, Ghatfan na mingineyo katika makabila waliokusanyika kwa upande wa kaskazini ambako kuna Khandaq. Na hawa nao wa kusini walikuwa ni hawa Mayahudi wa Bani Quraidha. Sasa shavunja ahadi, wanataka kuivamia Madina. Kwa hiyo maadui wamewajia kutokea sehemu ya juu yao na kutokea sehemu ya chini yao. Wazaghatil absar, na yakakodoka macho. Wabalaghatil qulubu alhanajira, na nyoyo zikafika katika mitulinga ya kifua, katika mifupa ya kifua. Wadhannu billahi dhunun, na wakamdhania Allah dhana nyingi. Watakallama almunafiquna bima bada lahum, na wakazungumza wanafiki yale yaliwadhihirikia wao. Watakallama almunafiquna bima bada lahum, na wakazungumza wanafiki yale yaliwadhihirikia wao. Wakajisemea tu, wakaropoka wanayotaka. Fa arada alayhi salatu wassalam an yursila liuyaina ibn hisn, na akataka mtume sallallahu alayhi wasallam kupeleka ujumbe kwa Uyaina ibn hisn al-Fazari, takupeleka ujumbe kwake. Wa yusalihahu ala thuluthi thimari al-Madina, na kupatana naye juu ya kumwachia thuluthi ya matunda ya Madina, liyansahiba bighatfana, ili aondoke kwa ghatfana. Hii itakuwa atakuwa gawa, akasema sasa basi tabii tumpelekee ujumbe Uyaina ibn Has ibn Hisni al-Fazari aondoke katika sehemu ya ghatfani na watu wake, liyansahiba bighatfana, ili aondoke na ghatfana. Lakini sulhu yenyewe, mapatano yenyewe ni kwamba mazao yatakayozalikana Madina, basi thuluthi yake wapelekewe wao, kama tutawapa kitu fulani, ondokeni msikae katika mapigano kabila la Ghatfani, ondokeni. Mtume sala Allahu alayhi wasallam alitaka kufanya hivyo, fa abal ansaru thalika qailin, wakalikataa hilo Ansar, hali ya kuwa ni wenye kusema innahum lam yakunu yanaluna minna qalilan min thimarina wa nahnu kuffar, hakika wao hawakuwa wakipata kutoka kwetu sisi japo kidogo katika mata, katika mazao yetu, katika matunda yetu, na hali ya kuwa sisi ni makafiri. Fa abal ansaru, wakakataa Ansar dhalika, fa abal ansaru dhalika, wakalikataa Ansar hilo. Ansar wakakataa, kasema Rasulullah, haiwezekani sisi tuwapelekee thuluthi ya mazao yetu, haiwezekani ya Rasulullah. Qailina, hali ya kuwa ni wenye kusema innahum, hakika wao ni watu wa Ghatfan, lam yakunu yanaluna minna qalilan, hawakuwa wakipata kutoka kwetu sisi kidogo, min thimari, na katika mazao yetu, matunda yetu, wa nahnu kufar, na hali ya kuwa sisi ni makufar. Afabaada alislami yusharikunana fiha, je, baada ya Uislamu watashirikiana sisi katika hilo au katika mazao hayo, katika matunda hayo? Fiha ay fi thimarina. Afabaada alislami, je, baada ya Uislamu yusharikuna, na ndio tutashirikiana sisi fiha, katika matunda hayo? Kwamba haiwezekani ya Rasulullah tuwape namna hiyo. Ulikuwa ni ushauri Mtume sala salam aliotaka kutoka kwao, na wao wakaona kwamba sivyo hivyo, waendelee kubaki tupigane nao, lakini tusiwape. Ndio maana ya maneno ya Ansar. Wa idha arada Allahu al-inayata biqaumin, na akitaka Allah kuwapa msaada watu wowote. Wa idha arada Allahu al-inayata biqaumin, na akitaka Allah kuwapa msaada watu wowote, hayya lahum asbab adh-dhafri, anawaandalia wao sababu za ushindi. Hayya lahum asbab adh-dhafri, waandalia wao sababu za ushindi. Min haythu la ya'lamun, kwa namna ambayo wao hawaijui. Min haythu la ya'lamun, kwa namna ambayo wao hawaijui. Fanzur ila hadhihi al-inayati min Allah, hebu itazame, utazame huu msaada kutoka kwa Allah. Lilmutamassikina bidinihi al-qawim, kwa wale wenye kushikamana na dini yake iliyonyooka. Hebu angalia namna Allah alivyowapa msaada. Upi? Jaa Nu'aym ibn Mas'ud, ibn Mas'ud al-Ashja'i, jaa Nu'aym ibn Mas'ud al-Ashja'i wa huwa sadiq Quraysh waliyahudi wa min Ghatfana. Alikuja Nu'aym ibn Mas'ud al-Ashja'i, na hali ya kuwa Nu'aym ni rafiki wa Makuraish, ni rafiki wa Mayahudi, na ni rafiki wa Ghatfan. Alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, akasema ewe Mtume wa Allah, inni qad aslamtu, hakika mimi nilisilimu, hakika mimi nimesilimu, wa qaumi la ya'lamun, na hali ya kuwa jamaa zangu hawajui biislami, uislamu wangu. Inni qad aslamtu, hakika mimi nimesilimu, wa qaumi, na hali ya kuwa jamaa zangu, la ya'lamuna biislami, hawajui uislamu wangu. Mimi nimesilimu lakini watu hawajui, wanajua bado mimi ni kafiri mwenzao. Famurni bi amrika hatta usaidaka, basi niamrishe mimi amri yako, niamrishe mimi jambo lako ili nikusaidie. Nikusaidie nini ya Rasulullah? Mimi nimesilimu wala hawajui, wana bado ni mwenzao. Katika hali kama hii nikupe msaada gani ewe ya Rasulullah? Faqal anta rajulun wahid, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe ni mtu mmoja tu. Wamadha asa an taf'al, wamadha asa an taf'al, ni kitu gani utafanya وماذا عسى أن تفعل لأنك تجاني وتفعل ويمتم وتفعلينيني ولكن خذل عنا ما استطعت خذل عنا ما استطعت توبي نصرة مالاكي خذل عنا توبي نصرة سيسي ما استطعت كياسي وتكتشويزا فإن الحرباء خدعة وسبابه حقيقة فيتني هدا فيتني هدا ويفاني كيلو تكتشويزا كتك كتنصور سيسي نعم اقرأ قال رحمه الله تعالى الخدعة في الحرب فخرج من عنده وتوجه إلى بني قريظة الذين نقضوا عهود المسلمين فلما رأوه أكرموه لصداقته معهم فقال يا بني قريظة تعرفون ودي لكم وخوفي عليكم وإني محدثكم حديثا فاكتموه عني قالوا نعم فقال لقد رأيتم ما وقع لبني قينقاع لبني قينقاع والنضير من إجلائهم وأخذ أموالهم وديارهم وإن قريشا وغطفان ليسوا مثلكم فهم إذا رأوا فرصة انتهزوها وإلا انصرفوا لبلادهم وأما أنتم فتساكنون الرجل يريد الرسول ولا طاقة لكم بحربه وحدكم فأرى ألا تدخلوا في هذه الحرب حتى تستيقنوا من قريش وغطفان أنهم لم يتركوكم ويذهبوا إلى بلادكم بأن تأخذوا منهم رهائن 70 شريفا منكم فاستحسنوا رأيه وأجابوا إلى ذلك وتوجه إلى قريش فاجتمع برؤسائهم وقال أنتم تعرفون ودي لكم ومحبتي إياكم وإني محدثكم حديثا فاكتموه عني قالوا نفعل فقال لهم إن بني قريظة قد ندموا على ما فعلوه من محمد وخافوا منكم أن ترجعوا وتتركوهم معه قالوا له أيرضيك أن نأخذ جمعا من أشرافهم ونعطيهم لك وترد جناحنا الذي كسرت يريد بني النضير فرضي بذلك منهم وها هم مرسلون إليكم فاحذروهم ولا تذكروا مما قلت لكم حرفا ثم أتى غطفان فأخبرهم بمثل ما أخبر به قريشا فأرسل أبو سفيان وفدا لقريظة يدعوهم للقتال غدا فأجابوا إنا لا يمكننا أن نقاتل في السبت وكان إرساله لهم ليلة السبت ولم يصبنا ما أصابنا إلا من التعدي فيه ومع ذلك فلا نقاتل حتى تعطونا رهائن منكم حتى لا تتركونا وتذهبوا إلى بلادكم فتحققت قريش وغطفان كلام نعيم بن مسعود وتفرقت القلوب فخاف بعضهم بعضا وكان عليه الصلاة والسلام قد ابتهل إلى الله الذي لا ملجأ إلا إليه ودعاه بقوله اللهم منزل الكتاب سارع الحساب سهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم وقد أجاب الله دعاه عليه الصلاة والسلام فأرسل على الأعداء ريحا باردة في ليلة مظلمة فخاف العرب أن تتفق اليهود مع المسلمين ويهجموا عليهم في الليلة المدلهمة فأجمعوا أمرهم على الرحيل قبل أن يصبح الصباح ولما سمع عليه الصلاة والسلام الضوضاء في جيش العدو قال لأصحابه لا بد من حادث فمن منكم ينظر لنا خبر القوم فسكتوا حتى كرر ذلك ثلاثا وكان فيهم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فقال عليه الصلاة والسلام تسمع صوتي منذ الليلة ولا تجيب فقال يا رسول الله البرد شديد فقال اذهب في حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم واكتشف لنا خبر القوم فخاطر رضي الله عنه بنفسه في خدمة نبيه حتى اطلع على جلية الخبر وأن الأعداء حازمون على الرحلة الحرب الخدعة في الحرب نسمى هداك تكفيتا هدا katika vita fakharaja min indihi watawajjaha ila bani quraidha فخرج من عنده كوندوك كواكي يعني نعيم بن مسعود الأشجاعي كوندوك كمتومي صلى الله عليه وسلم وتوجه إلى بني قريظة الذين نقضوا عهود المسلمين أكيلكيا وبني قريظة أمباو ولبونج أهادي زو إسلام فلما رأوه أكرموه لصداقته معهم ولبمونا ولمكريم وولي ورفكي واو قواو wale urafiki wake kwao ni sadaqatihi kwa urafiki wake maahum pamoja na wao yani namna alivyokuwa wao ni rafiki yao basi wakamkirimu faqal akasema Nu'aym ibn Mas'ud ya bani Quraiza ta'rifuna wuddi lakum wa khawfi 'alaykum mnajua nyinyi mapenzi yangu yaliyo kwenu na hofu yangu juu yenu mnajua mimi ninavyowapenda na ninavyowaogopea shari وإني محدثكم حديثا فاكتموه عني نميمي نمني كواسمولي نيني منينو نفني سيري يفنيني سيري فاكتموه عني يفنيني سيري كوانو مسيني في ذيش انتوان بي أجامو مسيني مكاني سيما قالوا نعم وكسيما ساوى قالوا نعم وكسيما ساوى فقال لقد رأيتم ما وقع لبني قينقاع والنظير سيما حقيقة ميونا يلي يلي وتكي بنو قينقاع نبن النظير من إجلائهم كلك تولي وقواه من إجلائهم كلك تولي وقواه وأخذ أموالهم نكشكولي ومالزاو وديارهم نكبكم يمجياو ميونا منزلوا لفنيوا بنو بين قينقاع نبن النظير وإن قريشا وغطفان ليسوا مثلكم نا ما قريش لغطفان هاكم فنوينو نيني بنو قريظة نيني سيو كما ما قريش لغطفان هاكي فيبي فهم إذا رأوا فرصة انتهزوها حكيكا واو أو واو وكيونا فرصة يوت ونيتميا فهم إذا رأوا فرصة انتهزوها واو وكيونا فرصة يوت ونيتميا وإلا نوسف يتميا انصرفوا لبلادهم بس وتولوك كنا كوني ميجيا نزينو وكبات فرصة وشيند وتبيانا ما أمبيك وما كوبو يكي وزيدي وتولوك كنا كوني ميجيا وأما أنتم أما نيني فتساكنون الرجل يريد الرسول صلى الله عليه وسلم نيني متعيشنا هو يمتو تكانا هو يمتو تساكنون فتساكنون الرجل متعيشنا هو يمتو يريد الرسول صلى الله عليه وسلم أنا مكسودي يمتومي صلى الله عليه وسلم ولا طاقة لكم بحربه وحدكم ولا هم نوزو نيني وكبقنا ناي بكينو ولا هم نوزو نيني وكبقنا ناي بكينو سابها وكم بالي kama vita vitapigana watapigana watachukua ngawira chukua ghanima hapa kama hakuna vita watashindikana watarudi kwenye miji yao wale wako Makka huko Banu Ghatfana na miji yao huko tunaona katika diari zao na biladi zao nyinyi mnakaa naye Muhammad hapa mtafanya nini na hamna nguvu kupigana naye peke yenu fa ara alla tadkhulu fi hadhihi alharb hatta tastaqinu min quraish wa ghatfan mimi ninaona msiingie katika vita hivi mpaka mpate yakini kutoka kwa makuraishi na ghatfan annahum la yatrukukum kwamba wao hawatawaacha nyinyi wadhhabu ila biladihim na watakwenda kwenye miji yao bi antakhudhu minhum rahain kwa kuchukua kutoka kwao rehani za watu kile hapa umetaja rahain 70 sharifan minhum rehani za watu watukufu katika wao chukua rehani kitasoma pia hadithi ambayo iko katika sahihi al-Bukhari ina tofauti kidogo kule kuna watu 10 huko kuna watu 70 tena watoto wadogo kule hapa sema sharifa fastahsanu ra'ya wakaiona nzuri rai yake wa ajabuhu ila dhalik na wakamkubalia hilo yani wakamuitikia hilo wakamkubalia kwamba ahira nzuri kweli hawa wako mbali vita vikiisha wale wataondoka, tutabaki sisi. Tuweza kupigana na Muhammad sisi na watu wake? Hatuwezi. Alafu hawa ni watu wa khadaa pia, wakitumia, wakipata fursa hiyo wataitumia, wasipopata wataondoka. Lazima tuchukue rai hii, tuambie watu wao kama rahani. Kwa hiyo akawatia shaka kwanza kwenye jambo lao kwamba hawako pamoja hivyo. Thumma qam min indihim, kisha akasimama kutoka kwao. Watawajjaha ila Quraysh, akaelekea kwa Quraysh. Fajtamaa bi ru'asaihim, akakutana na wale wakubwa wao, viongozi wao. Waqala antum ta'rifuna wuddi lakum, akawaambia nyinyi mnajua mapenzi yangu kwenu. Wa mahabbati iyyakum, ndio na mahaba yangu kwenu. Wa inni muhaddithukum haditham faktumuhu anni, na mimi ni mwenye kuwasimulia maneno, yafanyeni siri. Qalu naf'al, wakasema tutafanya. Faqala lahum, akawaambia Makuraishi, akawaambia wao, inna bani Quraydhata qad najimu ala ma fa'aluhu ma'a Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, hakika bani Quraydha wamejuta kwa yale waliyofanya kwa Muhammad. Jamaa zenu kwa wanajuta, nyinyi mwashirikiana bani Quraydha, sasa wenzenu wanajuta kwa nini wameingia kwenye vita. Wa khafu minkum an tarji'u, na wameogopea kwenu mtarudi. Wataturukuhum ma'ahu, na mkawaacha wao, na mtawaacha wao pamoja na yeye Muhammad. Wanaogopa kwamba eti nyinyi mtaondoka hapa kwenye vita, mtarudi kwenu, alafu wao watabaki na Muhammad. Faqalu lahu ayurdhika an na'khudha jam'an min ashrafihim wa nu'tiyahum lak, wakasema kumwambia yeye, utaridhika wewe sisi kuchukua kundi katika watukufu wao tukupe wewe. Watarudda janahana alladhi kusirat, na uturudishie kundi letu ambalo wamelivunja, yani bani Nadhir. Faradhiya bidhalika minhum, akaridhika kwa hilo kwao, akaridhia kwa hilo kwao. Wahahum mursiluna ilaikum fahdharuhum, basi hawa nao ni wenye kupeleka ujumbe kwenu, watahadharini. Wala tadhkuru mimma qultu lakum harfa, wala msiwaeleze nilowaambieni hata kidogo, hata herufi moja msiwaambie. Watakuja hao wawaletee habari, basi msiwaambie kwamba mimi nimewaambia kitu. Akawa mashawati ya shaka tayari Makuraishi. Thumma ata Ghatfana fa akhbarahum bimithli ma akhbara bihi Quraisha, kisha akawaendea watu wa Ghatfan, akawaelezea wao mfano wa aliyowaelezea Makuraishi. Fa arsala Abu Sufyana wafdan li Quraydha yad'uuhum, fa arsala Abu Sufyana wafdan, akapeleka ujumbe, akapeleka Abu Sufyani ujumbe au ugeni li Quraydhata, wapelekea bani Quraydha, yad'uuhum lilqitali ghada, akiwa anawaita kwa ajili ya kupigana kesho, kwamba kesho vita, tundeni vitani. Faajabu, wakajibu, inna la yumkinuna an nuqatila fi sabt, hakika sisi haituwezekani sisi kupigana siku ya Jumamosi. Wakana irsaluhu lahum lailat as-sabt, na kulikuwa kupeleka kwake ujumbe kwao, na kulikuwa kupelekwa ujumbe, kupelekwa kwake ujumbe kwao ni usiku wa kuamkia Jumamosi, na wale wanaadhimisha sabato Wayahudi. Kwa hiyo akasema sisi hatuwezi kupigana siku ya Jumamosi. Walam yusibna ma asabana illa min at-taaddi fihi, na hayakutupata sisi yaliyotupata isipokuwa kwa kufanya taksiri katika hilo, isipokuwa kwa kupituka mpaka katika hilo. Tulivuka mpaka sisi katika asabti tukaadhibiwa. Kwa hiyo leo hatuwezi kurudia makosa kama hayo. Wa maadhalika, na pamoja na hayo kwamba hatuwezi kupigana Jumamosi, fala nuqatilu hatta tu'tuna rahaina minkum, hatutapigana vita mpaka mtupe rehani kutoka kwenu. Hatta la tatrukuna, ili msituache. Watadhhabu ila biladikum, na mkaondoka kwenda kwenye miji yenu. Fatahaqqaqat quraishun wa ghatfan kalama nu'aym bin mas'ud, wakayathibitisha Makuraishi na Ghatfan maneno ya Nu'aym bin Mas'ud, ndio maana ni kweli amesema aliyosema Nu'aym bin Mas'ud. Watafarraqatil qulubu, na zikagawanyika nyoyo. Fakhafa ba'dhum ba'dha, wakaogopana wao kwa wao. Kwamba hapa sasa hapa mno kweli hapa. Kwa hiyo wakaanza kuogopana. Wakana alayhi salatu wassalam qad ibtahala ila Allahi alladhi la malja illa ilayhi, na alikuwa mtume alayhi salatu wassalam amemuomba, amenyenyekea kwa Allah, Allah ambaye hapana mahali pa kutegemea isipokuwa kwake. Katika riwaya imekuja jaa Nu'aym bin Mas'ud ila nabii sallallahu alayhi wasallam waqala ya rasulullah inni aslamtu. Alikuja Nu'aym bin Mas'ud kwa mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ewe mtume wa Allah, hakika mimi nimeslimu, wa uridu an uqatila ma'aka, na nataka kupigana vita pamoja na wewe. Faqala hal alima ahadun bi islamik, akauliza mtume sallallahu alayhi wasallam kumuuliza Nu'aym, je, kuna yoyote aliyejua kusilimu kwako? Qala la, akasema hapana. Qala fakhadhil anna ma istata'ta, tupe nusra sisi kiasi utakachoweza. Faqala na'am, akasema basi sawa. Fadhahaba Nu'aym bin Mas'ud li bani Quraydhata min ad-dakhili, akenda Nu'aym bin Mas'ud kwa bani Quraydha kutokea ndani. Faqala lahum ya qaum inna quraishan qaumu ghadrin, yani jamaa zangu, hakika Makuraish ni watu wa hadaa na khiana, yani kuvunja ahadi. Wa innahum idha intasaru ala Muhammad, na hakika wao wakishinda dhidi ya Muhammad. Wa akhadhu ma yuriduna kharaju wa tarakukum, na wakipata wakichukua wanachokitaka watatoka na watawaacha nyinyi. Thumma yantaqimu minkum ahlu al-Madina, kisha watawalipiza kisasi nyinyi watu wa Madina. Qalu la sayaqifuna ma'ana, wakasema bani Quraydha hapana, watasimama pamoja na sisi. Waahaduna an tariqi Huyay bin Akhtab, na wamechukua ahadi kwetu sisi kupitia njia ya Huyay bin Akhtab. Qala ana la ara illa an ta'khudh minhum fidya tadhmanuna biha haqqakum, akasema Nu'aym, mimi sioni isipokuwa nyinyi mchukue kutoka kwao fidia ambayo mtadhamini kwa fidia hiyo haki yenu. Qalu wa ma hiyi, wakasema ni ipi hiyo? Qala utlubu minhum an yu'tukum asharatan min awladihim, akasema watakeni wao wawape nyinyi watu kumi katika watoto wao. Hapa sema ashara, hatta idha ghadaru qataltumuhum, mpaka watakapokuwa wamefanya khiana, ili watakapokuwa wamefanya khiana mtawaua hao kumi. Walan yaghdiru khawfan ala awladihim, na hawatafanya khiana kwa kuogopea watoto wao. Qalu fikratun sa'iba, wakasema hii ni fikra ya sawa hii iliyopatia. Thumma dhahaba ila Quraysh wa qala lahum, kisha akaenda kwa Makuraishi akawaambia wao, innakum ta'lamuna anna alyahuda qaumu ghadrin, hakika nyinyi mnajua kwamba Mayahudi ni watu wa khiana, watu wa hada. Wa innahum sayaghdiruna bikum, na kwamba wao watawafanyia khiana. Qalu kaif, akauliza watu wa Makuraishi, vipi? Qala sami'tuhum fasami'tuhum yatakallamun, nimewasikia wao wanazungumza, yaqulun innana sanakhudhu asharatan min quraish wa nu'tihim li Muhammad, tutachukua sisi watu kumi kutoka kwa Makuraishi alafu tutampa Muhammad. Linuthbita lahu husna nawayana, ili tumthibitishie Muhammad uzuri wa nia zetu. Wannana sadiqun, na kwamba sisi ni wakweli. Akachonganisha, nimewasikia kwamba wanataka watu kumi kwenu, alafu wakishawachukua wampe Muhammad. Muhammad wampe bwana hao.